NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israël is woedend op Fatah. De Palestijnse organisatie tekende vanochtend in Peking een verzoeningsakkoord met Hamas. Daarin staan plannen over een gezamenlijke controle over de Gazastrook na de oorlog. De Israëlische minister Katz zegt dat Fatah daarmee in zee gaat met de moordenaars en verkrachters van Hamas. De Europese tak van de kledingketen Esprit staat op omvallen. Het Amerikaanse modeconcern heeft faillissement aangevraagd voor het dochterbedrijf. In Nederland verkoopt Esprit kleding in zo'n 30 eigen winkels en in vestigingen van andere kledingzaken. 4 Oekraïense kinderen met kanker worden opgevangen door het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De 4 lagen in het kinderziekenhuis in Kiev dat 2 weken geleden werd gebombardeerd door Rusland. En het vliegveld van Catania op Sicilië is tijdelijk dicht. De start- en landingsbaan en ook vliegtuigen in de lucht hebben last van een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vluchten zijn geannuleerd of worden omgeleid naar andere vliegvelden. ADB verkeersinformatie. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file door een ongeluk. Tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp 9 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging bij Rotterdam op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Benelux zo'n 10 minuten in 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A15 naar Europoort bij de Botlektunnel. De weg is daar nog dicht. Daar staat file vanaf Rotterdam-Heijplaat met ruim een kwartier vertraging. Het verkeer wordt omgeleid via de Botlekbrug. Waarschijnlijk gaat dat nog tot 3 uur duren. Verder staat de file op de N9 Alkmaar-Den Helder in beide richtingen. Tussen Bergen en Schorel 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Het klinkt zo idyllisch. Wonen in een afgelegen dorp in het Spaanse Galicië. Prachtige groene heuvels, olijfolie, goede wijnen. Waar het leven de afgelopen decennia een beetje heeft stilgestaan. Maar de praktijk is vaak een stuk minder idyllisch. Veel van die dorpen zijn leeggelopen. Er is xenofobie, armoede, uitzichtloosheid ook. Allemaal thema's die terugkomen in de film die we vandaag gaan bespreken in onze zomerserie. We duiken in Spanje. Take one. Action. Daromat. We have a code red. Van Hollywood tot Bollywood. She's returned. Good kisai. Record ship karna. 1 million units hai kya tere paas? De filmzomer van Bureau Buitenland. Ja, in onze zomerserie van Hollywood tot Bollywood reizen we de hele wereld over aan de hand van films en series. En vandaag trekken we dus naar Spanje. Dat doe ik met Spanje-kenner en journalist Carlijn Teven. Heeft de afgelopen 8 jaar in Barcelona gewoond. Eindeloos veel reportages gemaakt. Ook zo'n beetje alle uithoeken van Spanje bezocht. En zij heeft de thriller Las Bestias uitgekozen. Een zeer succesvolle film in Spanje. Gaat over een ruzie over een windmolenpark in een afgelegen dorp in Galicië. En het verhaal krijgt een zeer duistere wending. Carlijn, welkom. Dank je wel. Allereerst even over jezelf. Ik zei al, 8 jaar lang heb je in Barcelona gewoond als correspondent. Ben nu terug in Nederland. Hoe kijk je terug op die rare eigenlijk dat je er hebt gezeten? Heel goed. Heel positief. Veel meegemaakt. Veel gewerkt ook. Maar natuurlijk ook een heel fijn leven daarnaast gehad. In die 8 jaar tijd. Ik ben ooit begonnen met een studie daar. Met een master. Dacht daar een jaar te blijven. Ja. Je begrijpt hoe dat gaat. Er kwam steeds een jaartje bij. Er gebeurde van alles in het land. De Catalaanse onafhankelijkheid, die kwestie speelde natuurlijk. Ja. Er was een aanslag op de Rambla toen ik daar om de Zeker. Hoek woonde zo'n beetje. Dus er gebeurde ook op journalistiek vlak van alles voor mij. En ben je een beetje Spaans gaan voelen, Catalaans gaan voelen misschien? Trouwens, het zijn 2 hele verschillende dingen. Ja, 2 hele andere dingen. Ik zou zeggen, ik ben me een beetje Spaans gaan voelen. Ja. En we gaan het zo meteen over jouw keuzefilm hebben. Hebben films en series, specifiek Spaanse films en series, jou ook geholpen om het land beter te begrijpen? Ja, zeker. Ik denk dat het eigenlijk voor elk land geldt. Dat hoe meer films en series je vanuit dat land ziet, hoe beter je een land begrijpt. En voor Spanje geldt dat ook zeker. En de film waar we het zo over gaan hebben, dat gaat ook erg over die kloof tussen stad en platteland. En ik vind het wel opvallend als je dat thema heel vaak ziet terugkomen in Spaanse films. Dus ja. Ik woonde in de stad, maar heb door die films ook wel zeker wat van het platteland leren kennen. Ja. De film heet Las Bestias. Ik zei het al even in de introductie. Het is een Spaanse thriller. 2 jaar geleden uitgekomen. Trok heel veel bezoekers naar de bioscoop. Hè, maakte veel los in Spanje. Kun je allereerst vertellen waar de film over gaat? Ja, de film gaat over een Frans echtpaar, Antoine en Olga. Ik denk jaar of 50, eind 50, begin 60 misschien. Die met de beste bedoelingen bedenken om in Galicië in een leuk oud dorpje te gaan wonen. En daar de boel een beetje op te knappen. En daarnaast een biologische tomatenkwekerij te beginnen. En de tomaten te verkopen op de lokale markt. Maar dat wordt door de lokale bewoners niet per se in dank afgenomen. Zij hebben namelijk het aanbod gekregen van een groot Noors bedrijf om daar een windmolenpark neer te zetten. Krijgen een grote zak geld mee als ze het dorp verlaten. En de meeste bewoners die hebben daarvoor getekend. Maar de nieuwe Fransen die zeggen van nee, dat gaan we niet doen. En daarmee boycotten ze eigenlijk de droom van de lokale boeren. Die denken, er is een kans om hier weg te komen en misschien ergens anders een beter bestaan op te bouwen. Dus dat zorgt voor vrij veel spanningen en grimmige sfeer. ¿Tú por qué no firmaste? Dímelo con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? Porque esta es mi casa. Ja, kleine kort fragment uit de film. Dit gaat al even, je hoorde aan het begin al even die windmolenwieken draaien. Dat is ook iets waar die Fransen zich heel erg aan stoorden. Dat geluid wat het maakte, onder andere. Maar wat was nou exact de reden dat dit Franse stel, dus sinds die plannen voor het windmolenpark er waren, zo overhoop kwamen te liggen met de lokale bevolking in het Galicische dorp? Ja, voor de locals is het, zou het echt een kans zijn van oké, hier wordt dat windmolenpark neergezet. Wij krijgen een hoop geld mee, kunnen misschien in de stad een nieuw bestaan opbouwen. Kunnen daar, een van de mannen heeft bijvoorbeeld de droom om taxichauffeur te worden. Want er is niet zoveel in het dorp. Er is niks. Er is een bar. Dat is in Spanje ook vrij belangrijk natuurlijk. Maar daar houdt het ook wel een beetje mee op. Dus het zijn echt een paar mensen die daar wonen. En die Fransen komen daar met een leuk, idyllisch, inderdaad romantisch idee van we gaan hier tomaten kweken. En die Fransen die hebben elkaar al. Ze hebben al een partner. Ze hebben een kind dat in Frankrijk woont. Ze hebben een kleinkind. En die boeren die zeggen van wij hebben nooit de kans gehad. Want hier lopen geen vrouwen rond. We hebben hier al jarenlang geen kinderen gezien. Ik wil dat eigenlijk ook. En die kans ligt dan misschien wel in de stad, maar hier niet. En hoe realistisch is die clash? Zie je dat inderdaad op heel veel gebieden? Galicië is dit trouwens de grote Spaanse regio noordwesten van het land. Hè, wat zo boven Portugal begint, richting de kust daar. Ja, echt een afgelegen gebied inderdaad. En dan binnen Galicië heb je de steden waarin het leven een soort van is wat wij min of meer kennen. Maar je hebt er inderdaad echt dorpen waar al jaren geen kind geboren is, waar gemeentes ook van gekkigheid niet meer weten hoe trekken we mensen naar deze plek. Ja. Of dorpen die helemaal, waar überhaupt niemand meer woont en die verlaten zijn en die voor een paar euro te koop worden gezet met alsjeblieft, je mag het hebben, maar breng het leven terug. Ja. En wat ik daar komen we trouwens zo nog wel uitgebreider over te spreken hoor. Die enorme verschillen tussen stad en platteland in Spanje. Maar nog even bij de film blijvend. Want wat ik las is dat dit verhaal gebaseerd is op een waar gebeurd verhaal. Dat gaat over een Nederlandse bioboer en zijn vrouw. Ja, dat klopt. Ja, dat is ik geloof een jaar of 15 inmiddels geleden ook een stel die daar in zo'n dorp in Galicië dacht, wij gaan hier boeren. En dat het is wel een ander verhaal hoor. Het is echt niet 1-op-1 te vergelijken. Het is wel gebaseerd. Film is wel anders, hè? Ja. Ik geloof dat de film ook is opgedragen aan de weduwe van de man die uiteindelijk is vermoord. Na een burenruzie die vrij hoog opliep, inderdaad. Ja. En het ging niet over windmolenpark. Maar het is wel gebaseerd op dat verhaal, inderdaad. Ja, en waarom zouden de filmmakers gekozen hebben dan om het over een Frans stel te laten gaan? Als het zeg maar het oorspronkelijke verhaal over een Nederlandse bioboer gaat? Ja, ik denk omdat een voor de Spanjaard ligt, zeg maar, de clash, de spanning ligt meer bij een Fransman dan bij een Nederlander. Ja. Vanuit ja, Spanjaarden, ja, die zien de Fransman toch vaak als een beetje de arrogantere, degene die het wel wat beter weet, die Spanjaarden even komt vertellen hoe je het wel of niet moet doen. Dus ik denk dat die gevoeligheid meer voelbaar is. Dus vandaar dat die filmmakers daarvoor hebben gekozen. En ja, zoals we al concludeerden, die film heeft lovende kritieken gekregen. Kreeg maar liefst 7 Goya's, wat een beetje de Spaanse gouden kalveren zijn. Hè? De belangrijkste filmprijzen. Waarom heeft die film het zo goed gedaan? Denk je? Wat zorgde ervoor dat heel veel Spanjaarden zich blijkbaar in dit verhaal herkenden? Of in elk geval er heel veel bij voelden? Ja, ik denk dat het dicht bij de realiteit ligt. Dat die dorpen die je ziet, dat dorp dat wordt geschetst in de film, dat echt bestaat. Niet alleen in Galicië, maar ook in andere delen van het land. Wat Spaans Lapland wordt genoemd inmiddels, waar nog nauwelijks mensen zijn. Spaans Lapland. Ja, en ja, veel mensen zo denken afgelegen, bij... Zo leeg is ja, het. En ook qua... de film is ook heel donker, hè? En er hangt veel mist en het is wat grijzig. En bij Spanje denk ik dat veel mensen denken aan de zon, de costa's. Altijd leuk en feest. Maar een heel groot deel van het land is zoals het dorp dat je in de film ziet. Het is niet allemaal een mooie blauwe zee, want daar wonen natuurlijk wel de mensen. Op die plekken waar het grijs is en grauw en ijskoude winters, ja, die zie je minder, maar die bestaan wel degelijk. Een stukje uit de film nog dat specifiek gaat over de sfeer in het dorp. Precio, ¿cuánta gente vivía aquí antes? Mucha. Hasta niños había. Cuando rehabilitemos las casas, la gente volverá. ¿Se lo dices tú? Aquí se vive bien. Waar gaat het precies over, Carlijn? Waar staat deze scène voor? Ja, hier hoor je Antoine, dus de Fransman, die praat met Breixo, een lokale herder die geloof ik ook niet die heeft gestemd tegen het windmolenpark. Dus een van zijn weinige medestanders in het dorp. Mm-hmm. En hij vraagt hem van, hey, hoe zag dit dorp er eigenlijk vroeger uit? En Breixo vertelt van, nou ja, ooit liepen hier wel kinderen rond. Ooit was hier wel leven. En dan zegt Antoine, nou, mijn dochter komt hier graag en mijn kleinkind komt hier graag. Die vinden het prachtig. Het leven kan hier wel mooi zijn. Maar dat is wel vanuit de blik van Antoine, vanuit zijn Franse blik van een man die zijn carrière in Frankrijk al heeft gehad, zijn vrouw al heeft, zijn kind al heeft. En dan met een romantisch idee naar dat dorp komen. Dat is natuurlijk een andere blik dan voor de mensen die daar zijn geboren en getogen en een vrij uitzichtloos bestaan hebben. Wat is eigenlijk de reden dat zoveel van die dorpen dus ook daadwerkelijk leeglopen? Dat mensen het huis en haard verlaten en dus inderdaad naar andere plekken gaan? Ja, de grootste drijfveer zal geld zijn. Hè? Als er hoe minder mensen er zijn. Spanje vergrijst enorm. Dus de bewoners worden steeds ouder. Mm-hmm. Jongeren denken, wat heb ik hier nog te zoeken? Trekken weg. Dus ja, alles gaat dicht. De bedrijven zijn er überhaupt niet. Maar ja, in deze film heb je nog een bar. Maar er zijn ook al dorpen waar je geen bar meer hebt. En in Spanje is een dorp zonder bar natuurlijk. Ja, dan houdt het wel houdt het gewoon op. Precies. Ja, dan is echt de hartslag zo'n beetje wel uit het dorp geslagen. Als er niet eens meer een bar is waar je naartoe kan. En tegelijkertijd, het gaat ook over boeren. Nou, dat is heel erg juist buiten de grote steden voor heel veel Spanjaarden de manier om te leven. Wat maakt het leven blijkbaar zo zwaar om als boer rond te kunnen komen? In Spanje in het algemeen bedoel je? Ja, Spanje moet natuurlijk net als andere Europese landen voldoen aan allerlei regels en wetten die steeds strenger worden. Daarnaast hebben boeren last van de droogte. Ook een vrij groot probleem in Spanje. En waar ze zich met name boos om maken is dat bijvoorbeeld Spanje importeert, en net als heel veel andere landen in Europa, importeert wel uit andere landen waar die regels en wetten niet gelden. Dus aan onze tomaten komen we toch wel, maar ja, dan niet meer van de Spaanse boer. Nee. En dat, dat zet kwaad bloed natuurlijk. Maar ook protesten, geloof ik, hè? Afgelopen jaar nog. Ja, begin dit jaar inderdaad met grote stoet tractor naar Madrid en daar protesteren. Ja. Ja. Wat vond je zelf van die regio's toen als je er zelf was? Bijvoorbeeld in Galicië, als je daar rondloopt. Wat voor sfeer? Ja, fantastisch. Ik snap wel dat je met een... Je zag het romantische er ook wel in, absoluut, dat Ibizische. Ja, zeker weten. En Barcelona is een fantastische stad, maar ook niet de plek waar ik de hele zomer wilde doorbrengen. Dus dan was het inderdaad vaak richting Galicië of Asturië om een paar weken gewoon... die rust op te zoeken. En een barretje waar je gewoon nog voor een paar euro heerlijk kunt eten. En niet die hordes toeristen om je heen hebben. Dus ik begrijp heel goed dat je daar met een romantisch beeld naartoe trekt. En maar zag je ook heel duidelijk die andere kant? Minder, want het zijn ook niet de dorpen die ik dan in de winter ging opzoeken. Mm-hmm. Of in het najaar, wanneer alles grauw en grijs is. Dan heb je daar natuurlijk een ander beeld bij. Dan, En zag je ook die want het feit dat zoveel boeren dus ontevreden zijn, dat ze moeilijk kunnen rondkomen. Zag je dat ook terug bijvoorbeeld in de manier hoe ze zich politiek opstelden? Of juist een enorme afkeer van de politiek daar? Ja, dat zeker. Ik ben wel eens inderdaad bij een perzikboer, herinner ik me, in het binnenland van Catalonië geweest. En dat zijn wel mensen die, het thema xenofobie komt ook terug in de film. En dat zie je bij die mensen ook wel. En tegelijkertijd zijn het ook mensen die wel jongens, vaak jonge mannen, afkomstig uit Afrika of Noord-Afrika, die naar Spanje trekken, misschien nog niet altijd papieren hebben en daar aankloppen voor een baantje. Dat is dan toch wel aantrekkelijk om ze aan het werk te zetten. Want je hoeft ze minder te betalen. Dat is ook de realiteit voor ze. Maar tegelijkertijd wel die xenofobie voelen bij de mensen. En waar het idee is ontstaan dat ze van alles wordt afgepakt. Ja. En dan zie je dat de huidige premier, Pedro Sanchez, sociaaldemocraat, die belooft, en dat heeft hij volgens mij al eerder gedaan, die kloof te dichten tussen het stad en het platteland. Meer te investeren in dit soort regio's. Werkt dat in de praktijk? Daar twijfel ik aan. Ik twijfel ook of dat vanuit Sanchez komt. Er zijn naast zijn partij zijn er inmiddels ook partijen die echt ontstaan. En echt ontstaan zijn rondom dat redden van het platteland. Teruel existe bijvoorbeeld. Teruel bestaat letterlijk. Is de naam van een partij die is ontstaan in de provincie Teruel. En die echt op de kaart wil zetten van hallo, wij bestaan ook, wij zijn hier, jullie vergeten ons. Maar ja, hier zijn inderdaad, hier worden geen kinderen geboren, hier sluiten de scholen, hier trekken bedrijven weg, hier is geen buslijn meer, geen winkels. Dus iedereen, het probleem wordt alleen maar groter, dus zie ons, wordt wel gevraagd. En ze hebben het ook wel redelijk goed gedaan in bij verkiezingen, maar de laatste verkiezingen zijn ze toch hun zetel die ze hadden verloren. Dus dat momentum lijkt ook wel weer een beetje voorbij. En zei je nou in een bijzin even eerder dat je zo'n dorp kan kopen, zo'n leeggelopen dorp? Ja, er zijn meerdere dorpen die te koop staan. Die staan dan in zijn geheel te koop, maar wel en dan vaak voor een symbolisch bedrag. Maar wel staat daar tegenover... Voor een paar euro. Voor een paar euro, dat kan. Maar wel met de vraag van... breng het leven hier terug. Dus voordat jij de huizen daar hebt opgeknapt... en dat leven hebt teruggebracht... ben je meer dan een paar euro verder natuurlijk. En wie zijn daarin geïnteresseerd? Wat voor mensen stappen daarin? Van alles en nog wat. Maar ook zijn ook Nederlandse stellen, geloof ik, die een dorp hebben opgekocht. En andere Europese mensen die daar wel brood in zien. Hmm. Ja. De filmzomer van Bureau Buitenland. U luistert naar Bureau Buitenland. Mijn gast vandaag in onze zomerserie is Spanje-kenner en journalist Carlijn Teeven. Woonde zelf 8 jaar lang in Barcelona als correspondent. En met haar praat ik met name over de film Las Bestias, die zich afspeelt in het afgelegen Galicië. En met name de consequenties die uit de film blijken over de leegloop in die regio, die daar heel duidelijk in terugkomt, met alle spanningen die dat met zich meebrengt. Ander belangrijk thema trouwens in de film, Carlijn, is de energietransitie. Die windmolens hadden we het al even over. Want je ziet dat deze leeggelopen streken ook worden volgebouwd met windmolens, met zonnepanelen. Ook daarover even een kort fragment waarin die Franse boer, de hoofdpersoon, een stevige discussie heeft met zijn Spaanse buurman. Ze van a forrar los de la aldea de al lado porque somos subnormales por no firmar, porque somos subnormales. Nada! Los únicos que se forran aquí son los de siempre. ¿Sabes quiénes son? No? Son unos noruegos que no quieren poner molinos en su tierra y se vienen aquí a la tuya. Ja, Carlijn, een hoogoplopende discussie zo te horen, ruzie zelfs. Mm-hmm. Waar gaat deze ruzie over? Ja, hier hoor je Antoine tegen zijn Spaanse buurman schreeuwen dat hij er eigenlijk niks van heeft begrepen. Want dat er een Noors bedrijf op het punt staat om dat dorp over te kopen. En hij zegt, in Noorwegen willen ze het niet hebben, die foeilelijke windmolenparken. Dus ze plempen het hier neer en betalen jullie wat voor jullie misschien veel geld is, maar voor hen een schijntje. Mm-hmm. Dus trap er niet in. Dat is eigenlijk zijn boodschap. En staat dit voor een groter gesprek in Spanje? Want aan de ene kant zie je, hè, als je naar de cijfers kijkt, is Spanje een van de koplopers in Europa als het gaat om de aanleg van windmolens, van zonnepanelen. Maar er zit dus blijkbaar ook een keerzijde aan. Ja, zeker. En het idee dat energie uit windmolens of uit die zonnepanelen bij voorbaat goed is, dat heeft denk ik lang zijn lang veel mensen van overtuigd geweest. Maar je hoort ook wel dat geluid steeds sterker worden van juist de mensen die zich misschien aan de progressieve kant schalen van hey, het is niet alleen maar goed, want het is ook behoorlijk schadelijk voor de flora en de fauna en los van het zicht nog natuurlijk wat je gaat krijgen in zo'n dorp. Zie je daar echt discussies over ontstaan? Ja, notabene zijn dat mensen aan de links-progressieve kant die vermoedelijk echt wel voor meer duurzame energie zijn, maar die dan zeggen joh, die windmolens, ja, zeker, maar zitten. Zeker, dat is echt levert flinke discussie op en steeds meer weet ik niet, maar het is wel dat geluid, daar is wel alle ruimte voor tegenwoordig. Ja. Ja. En hoe zien die ambities van de regering daar op dat gebied eruit? Want het klinkt natuurlijk wel heel aardig als Spanje blijkbaar een van de koplopers is in Europa als het gaat om duurzame energie. Nou, in ieder geval de aanleg van dit soort parken. Ja, en Sanchez wil dat, die is daar ook vrij trots op, wil dat ook wel echt behouden om die koploper in Europa te zijn. Geeft ook heel duidelijk aan, het is gewoon nu tijd voor actie. We moeten nu volop investeren. Voor elke euro die we nu investeren, besparen we 10 euro voor de schade die het gaat opleveren als we niks doen. Hij heeft laatst vorige week nog aangegeven 2,3 miljard zo uit mijn hoofd te gaan investeren in hernieuwbare energie. En dan met groene waterstof bijvoorbeeld. En die zonnepanelen. Maar ja, dat gaat maar door. Mm-hmm. Dat is grote ambities dus. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat Spanje zeer duidelijk merkt dat klimaatverandering op de deur klopt. Hè? Het is ook deze periode weer ontzettend heet. De verwachting is dat het de komende jaren alleen maar heter zal worden. Je hebt het natuurlijk zelf ook van dichtbij meegemaakt. Op wat voor manieren zie je dat terug? Wat voor gevolgen heeft die klimaatverandering op heel veel plekken in Spanje? Ja, ik denk iedereen die nu of volgende maand naar Andalusië trekt bijvoorbeeld. Het zuiden, dat is een woestijn aan het worden. Daar ga ik voor mijn plezier niet naartoe in augustus. Want dan heb je het over temperaturen voortdurend boven de 40 graden. Ruim boven de 40, ja. 47 geloof ik, las ik laatst dat het weer had aangetikt. Ja, dat is geen leuk vakantietemperatuurtje. Mm-hmm. Dat je denkt, even lekker aan het strand gaan liggen. Dus qua toerisme gaat dat ook absoluut natuurlijk grote gevolgen hebben. Galicië, Asturië zal misschien dan weer wat in opkomst raken wat dat betreft. Dus daar is in het noorden koeler, is het wat koeler, is het het groene stuk van Spanje. Maar ook in Catalonië, wat toch redelijk noordelijk ligt, daar ging het water vorig jaar al een tijdje op rantsoen. Ik geloof maximaal 200 liter per dag dat je mocht gebruiken, omdat het gewoon aan het opraken is. Ja. En hoe wapenen Spanjaarden zich daartegen? Wat, want inderdaad, als je in zo'n Andalusië woont met zulke temperaturen, als je ziet dus dat de natuur om je heen letterlijk verandert door die hitte, dat je woestijnachtige omgeving krijgt. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik ben vorig jaar voor jullie in Andalusië geweest, waar mensen dus het kraanwater gewoon niet meer. Eerst kwam er helemaal niks uit. Daarna was het geloof ik bruin kraanwater wat er nog was. Omdat de meren waar het water werd opgeslagen ook totaal aan het vergaan was. Je kunt niet zoveel. En zeker dus als je in dat binnenland woont, in dat vergeten Spanje waar we het over hebben. Kijk, als dit in Madrid of Barcelona gebeurt, dan heb je een ander verhaal. Want dan dan heb je het over miljoenen mensen die geraakt worden. Mm-hmm. En dan reken maar dat er vanuit Madrid wat sneller in ieder geval actie wordt ondernomen. Het zijn juist die plekken die vergeten worden, waar dit als eerste zichtbaar en voelbaar is voor de burger. En hoe zie je dat tot politieke in de politieke discussie wordt uitgevochten? Zie je er ook nog steeds wel partijen die dan toch blijven zeggen van ja, maar die klimaatverandering, ach, we moeten het allemaal niet overdrijven. Hoe is die klimaatdiscussie in Spanje in die zin? Ja, ook daar bestaat het. Bestaan er inderdaad nog partijen, met name Vox, de extreemrechtse, om het zo radicale partij, ja. Die zeggen nog steeds, er is geen wetenschappelijk bewijs voor dat klimaatverandering door de mens, of dat het bestaat überhaupt. Mm. Ja. En doet zo'n partij het dan, want we hadden het eerder over de boeren in die afgelegen gebieden, die zich natuurlijk een beetje in de steek gelaten voelen, ook door de politiek. Doen juist dit soort rechtsradicale partijen het in die regio's goed? Ja, dat is inderdaad wat je kunt concluderen. En zonder iedereen over één kant te scheren, maar het zijn vaak die plekken waarop die partijen gestemd wordt. Ja. Wat is jouw verwachting? Hoe zal Spanje zich verder ontwikkelen in die zin? Met dit soort grote problemen die er dus spelen. Die enorme veranderingen als gevolg van klimaatverandering, maar ook gewoon als gevolg van de leegloop in heel veel regio's. De steden die dus alleen maar groter worden, waar meer mensen naartoe trekken. Wat voor soort Spanje zullen we zien de komende jaren? Ja, dat zal heel erg afhankelijk zijn van in welke mate de gemiddelde Spanjaard dus deze gevolgen gaat voelen. In zijn portemonnee of in de achtertuin. Of als je inderdaad de kraan niet meer kunt opendraaien voor een glas water. Op dat moment zal dat duidelijk worden. En dan is het aan de politiek, in eerste instantie aan de mensen, om te kijken op welke partijen ze stemmen. En vervolgens aan de politiek in hoeverre ze daar nog in hoeverre ze op tijd zijn om nog actie te ondernemen. Is het verschil tussen Nederland en Spanje, die zijn groot? Want je bent nu even terug in Nederland. Weliswaar net bevallen van een babytje, dus je hebt een iets andere omgeving gehad, zullen we zeggen, de afgelopen weken. Maar merk je dat die verschillen groot zijn in hoe die discussies over dit soort onderwerpen gevoerd worden? Nou, ik denk omdat het in Spanje zoveel al voelbaarder, merkbaarder is dan in Nederland, dat de discussie in Spanje wellicht al wat hoger aan het oplopen is. En dat je het ook ziet in films als deze, dat het echt in de filmindustrie al een heel thema is. Want dit is ook niet de enige film die over bijvoorbeeld die kloof tussen stad en platteland wordt gemaakt. Dus in die zin denk ik dat Spanje ook daarin iets voorop ligt. Ja. Mm. Las Bestias, dus, hè, dat is de film die we bespraken. Kan je nog een keer een goede pitch doen, Carlijn, deze film? Als je hem zou willen zien? Ja, als je hem zou willen zien, in eerste instantie, ga niet 's avonds laat kijken, Tim. Dat heb ik dus zelf gedaan, hè? Ja, jeetje, het is echt een thriller namelijk. Het is een zeer beklemmend verhaal. Hij gaat echt onder de huid zitten. En het is waanzinnig goed geacteerd. Het is heel realistisch. Het zet denk ik aan tot nadenken, tot discussie. Hij is bijna te realistisch, denk ik. Ik ga proberen niet al te veel te verklappen. Maar ik kan je wel beloven dat hij onder de huid gaat zitten. En dat je er nog lang over na zult denken. Ja, nee, ik zat dus inderdaad gisteravond laat die film te kijken. En het duurde echt even dat ik de slaap kon vatten, hoor. Mijn god, ik vond het echt behoorlijk, precies zoals jij zegt, onder mijn huid gaan zitten, deze film. Ja. Nou ja, volgens mij, voor de mensen die denken, hey, heb ik nog wat te doen deze zomerweken? Zoek ik nog iets om de tijd mee door te komen? Las Bestias, volgens mij. Ik heb hem op YouTube kunnen bekijken. Dan moet je hem wel eens huren. Oh, ik heb... Volgens mij is hij op verschillende platforms wel terug te zien. Dat denk ik ook, ja. Carlijn Teeven, heel veel dank voor je komst naar de studio en jouw verhaal bij Las Bestias en alle ontwikkelingen die in deze film aan bod komen, thema's aan bod komen. Zoals dus inderdaad de leegloop van boerendorpjes, de uitzichtloosheid en de gevolgen van klimaatverandering, waar Spanje dus heel duidelijk onder te lijden heeft. Zometeen na Sterren Nieuws, Alice de Bruin met Villa VDB. En daarin gaat het over iets heel anders. Retro trends in de culinaire wereld. Zo is de breezer weer terug. Net als het gevulde eitje. Jazeker. Zometeen na 2 uur hoort u er alles over. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen weer een nieuwe aflevering in onze zomerserie. Heel graag. Tot dan. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Hoe kan muziek verborgen verhalen zichtbaar maken? Je leren de controle los te laten? Of je motiveren om in verzet te komen? In deze nieuwe editie van Brainwash Zomerradio